wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 listopada, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Spodmrągowa był kierowca auta, który wjechał pod pociąg w Karwicy Mazurskiej. Zginął on i 4 inne osoby. Zmiana lidera w wyborach prezydenckich w Mołdawii prowadzi Maja Sandu. Iga Świątek zwycięża w pierwszym meczu turnieju w Rijadzie. Ofiary wypadku w Karwicy Mazurskiej to troje dorosłych i dwoje dzieci. Po południu samochód osobowy wjechał tam pod pociąg. Wszyscy pasażerowie Volvo zginęli. Radio Olsztyn dowiedziało się nieoficjalnie, że kierowca auta pochodził z Piecek pod Mrągowem. Pasażerowie pociągu nie ucierpieli, mówi rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz. Pociągiem podróżowało około 700 osób. Pasażerowie pozostawali w pociągu do zakończenia czynności prowadzonych przez prokuratora. Około godziny 20 rozpoczęła się ewakuacja pasażerów, którzy autobusami są teraz przewożeni do Szczytna. Linia kolejowa pozostaje w miejscu zdarzenia nieprzejezdna. Funkcjonuje tam zastępcza komunikacja autobusowa. W ewakuacji pomagali strażacy, wyprowadzali pasażerów na zewnątrz i oświetlali im drogę do autokarów. Pociąg zatrzymał się w polu w ciemnościach. Służby informują, że w związku z wypadkiem lokalne pociągi mogą mieć spore opóźnienia, utrudnienia mogą potrwać do rana. Proboszcz parafii w Szczytnie pobity na plebanii, duchowny w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Trwają poszukiwania sprawcy. Jak przekazał Tomasz Markowski z policji w Olsztynie, o napadzie poinformował funkcjonariuszy świadek zdarzenia. Na plebanie przyszedł mężczyzna, który zaatakował księdza, bijąc go i powodując bardzo poważne obrażenia. Ksiądz nieprzytomny trafił do szpitala pod opiekę lekarzy, a policjanci ustalają tożsamość napastnika i dążą do jego zatrzymania. Ustalają też, co było przyczyną napaści. Pobity to proboszcz parafii świętego brata Alberta. Urzędująca prezydent Maja Sandu wyszła na prowadzenie w drugiej turze wyborów prezydenckich w Mołdawii. Po przeliczeniu głosów z 93% komisji wyborczych jej wynik to prawie 51%. Według wcześniejszych danych, pochodzących z blisko 80% komisji, prowadził prorosyjski Aleksandr Stoyanoglo. Zdaniem ekspertów przewaga prozachodniej prezydent będzie rosła, bo spływają głosy mołdawskiej diaspory. To ponad 300 tysięcy głosów, wśród których dominują zwolennicy proeuropejskiej polityk. Kamali Harris i Donaldowi Trumpowi zostały już tylko 2 dni, by przekonać do siebie niezdecydowanych Amerykanów. Wybory prezydenckie już we wtorek i to w rękach wahających się wyborców jest klucz do Białego Domu. Według sondaży wyścig jest bardzo wyrównany, dlatego walka toczy się dosłownie o każdy głos. Ekonomia i nielegalna imigracja to główne tematy kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, wskazuje amerykanista Tomasz Winiarski. W Polskim Radiu 24 zwracał uwagę, że kryzys migracyjny może być elementem, który rozstrzygnie o elekcji. Nawet już komentatorzy orbitujący wokół amerykańskiej lewicy zaczęli przyznawać, że ten problem po prostu wymknął się spod kontroli. To jest ta retoryka, która w największym stopniu premiuje republikanów. Natomiast no, tutaj w tych kwestiach dużo gorzej w oczach wyborców wypadają demokraci, szczególnie Kamala Harris i jej kandydat na wiceprezydenta Tim Walz. Demokraci starają się, jak mówił Tomasz Winiarski, zwrócić uwagę na kwestię aborcji. Od zwycięstwa rozpoczęła start w turnieju WTA Finals w Rijadzie Iga Świątek. Polka wygrała z Czeszką Barborą Krejcikową 4-6, 7-5, 6-2. To był emocjonalny roller coaster, ocenia była reprezentantka Polski Katarzyna Teodorowicz i jak mówi pokaz siły mentalnej Igi, zwłaszcza w drugim secie. Było 6-4-3-0 z dwoma przełamaniami dla przeciwniczki, dla Czeszki. No i naprawdę czapki z głów, że z takiego wyniku nasza gwiazda Iga była w stanie się wydobyć. Tak jak sama zażartowała, wydobyła się z bagna, bo z takiego wyniku no to naprawdę należy dodać, że to nie jest taka normalna pierwsza runda turniejowa. Tu jest tylko zupełna szpica tenisowa, tylko zawodniczki z pierwszej dziesiątki. Także naprawdę to, że odwróciła losy tego meczu, to wielka klasa. Mecz trwał 2 godziny i 35 minut. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą w większości kraju od 2 do 5 stopni, cieplej na wybrzeżu, tam od 7 do 9. W ciągu dnia od 4 w Suwałkach do 11 w Szczecinie. Na zachodzie, południu oraz miejscami w centrum słabe opady deszczu lub mrzawki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Filip Wolski, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Witamy i zapraszamy do wysłuchania audycji muzycznej Dym na wodzie. Domyślam się, że Państwo mogą znać już dźwięki utrwalone na nowej płycie zespołu The Cure, no ale to muzyczne wydarzenie, którego dym nie może i nie chce pominąć. Brytyjska grupa swój pierwszy album wydała 45 lat temu, przedostatni 16 lat temu, no a ten najnowszy w miniony piątek. Moje wrażenia są takie, że The Cure podąża utartymi ścieżkami, może nawet bardzo dobrze utartymi, no ale publiczność była bardzo stęskniona tej mrocznej melancholii, więc nie ma potrzeby, aby Robert Smith zmieniał za wiele w tak dobrze działającym projekcie muzycznym. 1 listopada w Londynie odbył się promocyjny koncert nowej płyty The Cure. Wszystkie bilety sprzedano błyskawicznie i można oczekiwać, że większa trasa już jest planowana. Czekamy na szczegóły. Tymczasem gotowe plany koncertowe ma Black Country Communion. Supergrupa w składzie wokalista Glenn Hughes, gitarzysta Joe Bonamassa, klawiszowiec Derek Sherinian i perkusista Jason Bonham. Po wydaniu w tym roku 5. albumu studyjnego zespół planuje europejskie tournée. Wiosną przyszłego roku jeden z koncertów odbędzie się w Polsce. Grupa Black Country Communion otworzy 15. festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Koncert odbędzie się 15 czerwca przyszłego roku. I tak sobie myślę, że to najlepszy aktualnie działający zespół korzystający ze spuścizny Zeppelinów. Przypomnę, Black Country Communion zapowiada trasę wiosną przyszłego roku i wystąpi także w Polsce na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Beth Hart miała pracowite koncertowe lato, potem wolny październik, ale po wydaniu nowej płyty niezwłocznie wyrusza w kolejną trasę. Jej start 14 listopada w Pradze. Dwa z tegorocznych występów Beth Hart odbędą się w Polsce. 9 grudnia we Wrocławiu i 13 grudnia w Szczecinie. W programie nie powinno zabraknąć utworów z wydanej tydzień temu płyty You Still Got Me. brother is on the ground, his children, they're out on the ground, his prayers are on the ground, his dreams, they're on the ground, his hope, his hope. We're all on the ground. We're all on the ground. Mama, mama, mama. Czy ona jest w stanie wykonać taką kompozycję na żywo, na koncercie? No mam nadzieję. Beth Hart ze swojej znakomitej, najnowszej płyty. Za niespełna dwa tygodnie artystka wyrusza w kolejną trasę koncertową. Od tygodnia mamy także na rynku obszerne płytowe wydawnictwo Brian Ferry Retrospective. Wybrane nagrania z 50 lat kariery. Wersja Deluxe to 5 płyt kompaktowych i ponad 80 nagrania, do tego 100-stronnicowa książeczka z wieloma ciekawymi informacjami i fotografiami. Pierwszy solowy album z coverami Brian Ferry wydał już w 1973 roku. Wydawnictwo pod tytułem This Foolish Things otwierała kompozycja Boba Dylana. My blue-eyed son, where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains, walked and I crawled on 6 crooked highways, stepped in the middle of 7 sad forests, been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of the graveyard. It's a hard, and it's a heart, and it's a heart, and it's a heart, and it's a heart. Rains are gonna fall. What did you see, my blue-eyed son? What did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with white wolves around it. Saw a highway of diamonds with nobody on it. Saw a black ranch with blood that kept dripping. Saw a room full of men with their hammers of bleeding. A white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, and it's a hard, and it's a hard. Drummers whose hands were blazing, huh? 10,000 whispering and nobody listening, huh? One person starved, many people loved. white, sir. Who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met white man who walked a black dog. Met a young girl whose body was burning. A young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. Another man who was wounded with hatred. And it's a heart, and it's a heart, and it's a heart, and it's a hard rain are gonna fall. Oh, what'll you do now, my blue-eyed son? What'll you do now, my darling young one? Depths of the deepest black forest, where the people are many and the hands are all empty, where pellets and poison are flooding their waters, where the home in the valley meets the damp dirty prison, where executioner's face is always well hidden, where hunger is ugly, where souls are forgotten, where black is the color and none is the number. Hard Rains, Gonna Fall to ważny, jeden z ważnych utworów wczesnego etapu działalności Boba Dylana. No a ten cover to znamienny początek solowej kariery. Brian Ferry był wielkim fanem Boba Dylana, co doprowadziło go do wydania po latach całego albumu z piosenkami amerykańskiego barda. Od lat 70. Brian Ferry prowadził podwójne życie muzyczne, lidera zespołu Roxy Music i solowego wokalisty. Zdarzało się, że autorskie utwory trafiały na płyty zespołu i na albumy solisty. You the hero, so many times you've loved and didn't linger. Now my finger points at you. Island on your own, complete in every detail. One new metal, a precious jewel, a just I to jest właśnie przykład takiego podwójnego życia piosenki. Kompozycja Casanova najpierw została nagrana przez Roxy Music, a potem w nieco zmienionej tylko formie przez samego autora Briana Ferry. W czerwcu 1985 roku ukazał się szósty, bardzo udany album Ferry'ego Boys and Girls. To 9 tylko utworów nagranych z gromadą wybitnych muzyków. Na tej płycie wystąpili m.in. David Gilmour, Mark Knopfler, Tony Levin, Marcus Miller, Omar Hakim, David Sanborn, gwiazdy rocka i jazzu z najwyższej półki. Oh, baby, do it again. Brian Ferry z płyty Boys and Girls. W nagraniu Windswept zagrał na gitarze David Gilmour. Wszystkie płyty 1985 roku zostały przykryte, jeśli można tak powiedzieć, przez album zespołu Dire Straits Brothers in Arms, ale płyta Boys and Girls także cieszyła się popularnością, no i do dziś uchodzi za największy solowy sukces Briana Ferry'ego. Te wszystkie wspomnienia i nagrania na płycie Retrospective, wybrane nagrania Ferry'ego z lat 1973-2023. Sięgam teraz po polską płytę. Płyta jest bez tytułu, tak jakby debiut, ale to nie jest debiut. Na okładce wykonawca Jak Długi i czerwony napis Uniatowski. To płyta Sławka Uniatowskiego, który napisał muzykę i sam zajął się produkcją. 12 piosenek po polsku i po angielsku. Te polskie już Państwu prezentowałem, więc dzisiaj jedno z nagrań po angielsku. Uniatowski, Down the Shore. I'm going down the shore right now. I'm going down the shore. Change my mind for the first time. I feel so alive. I'm taking my time, the time out of. Teksty piosenek po angielsku i po polsku napisali Janusz Onufrowicz, Jacek Cygan, Tomasz Organek, Michał Zabłocki. No a muzyka i produkcja jest dziełem Sławka Uniatowskiego. Mam jeszcze z polskiej półki piosenkę, nową piosenkę zespołu Jaśmin. Dzika strona wisła ciemna, strona zieleni, niech ci się gdzieś przyśni. Jaśmin to generalnie duet, wokalistka Agata Gałach i skrzypaczka Karolina Sienkiewicz. W nagraniach pomagają czasem utalentowani koledzy, o ile wiem. Jaśmin występował już w Trójce w specjalnym nagraniu. No mam nadzieję, że to kariera, która będzie się rozwijać. Dym na wodzie powróci po północy. Thank you.